Na elimu ina sura yake, elimu ina shakili yake. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ameeleza katika al-fawaid sura ya elimu kwa ujumla, na kwamba elimu ni kuchukua sura ya yale ambayo unayosoma kuyaingiza kwenye moyo wako na kuyafanyia kazi, wala si kuimba pekee, lazima wayafanyie kazi yale ambayo wayasoma. Al-Imam akaeleza kwa upana sura ya elimu. Wa audan ila masabak, kwa kurudi katika yale yaliyotangulia, kwa ikhtisari ni kwamba elimu ambayo yatajwa katika aya na ahadith kwa itlaq ni elimu ya kisheria ambayo kwayo Muislam analazimishwa kuyafanya hayo majambo, elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na mambo mengineyo. Kadhalika jambo la pili, elimu ambayo ni lazima juu ya kila Muislam ni ile elimu ambayo tumeashiria hapo, elimu ya kutambua namna ya kutawadha, udhu wako utasihi vipi, vitenguzi vya udhu, na elimu ya sala utaswali vipi, elimu ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na jinsi ya kumtakasa Allah katika majina yake na sifa zake, elimu ya zaka kwa yule anayetaka kutoa zaka, elimu ya haji kwa yule anayetaka kwenda kuhiji, lazima asome kwanza ndio afanye. Hii ni elimu ya faradhu aini, faradhi ya kila mmoja, ni faradhi ambayo inamhusu kila Muislamu ambaye anataka kufanya ibada au kila Muislamu, na wala si elimu ya faradhi ya alkifaya ya kutosheleza, ambayo ile yahusu matendo yenyewe, tendo likifanywa basi sakata anil baqin, huanguka kwa wengine. Elimu ya faradhi ain ni ile ambayo yahusu kila mtu, na faradhi alkifaya yahusu amali yenyewe, inahusu amali yenyewe, kwamba hii amali ikoje, ikifanywa basi sakata anil baqin alwujub, kwa wengine huanguka ulazima wake. Ama elimu ya faradhi ya aini ni ile ambayo yamhusu kila mtu, lazima asome kila mtu, ndio haya ambayo tumeeleza haya. Na mimi nitahitimisha kalima yangu hii kwa haya maneno machache ambayo nimeeleza hapa, kwa baadhi ya maneno na utaratibu wa kusoma elimu ya kisheria, la siyama kwa wale wanafunzi ambao wako kwenye madaris mbalimbali. Tanukuu maneno mafupi hapa ya al-Imam Bakar Abu Zaid katika Hilyat al-Talib, ni maneno mazuri sana akieleza namna gani ya kusoma. Qala al-Sheikh al-Allama Bakar Abu Zaid fi hilyatihi wa man lam yutqin al-usul hurima al-usul. Hapa alikuwa ananukuu maneno ya baadhi ya maulama, yule ambaye hatosoma kwa itibani misingi ya elimu basi atanyimwa kufika. Waman rama la ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan, yule ambaye ataikusudia elimu kwa ujumla wake, ataka ghafla tu awe na elimu, akawa anasoma kila wakati, anasoma anahangaika, anakwenda huko anasoma, anahifadhi masaili mengi, anasoma matini shar, ataka elimu kwa haraka, basi elimu hiyo itaondoka pia kwa ujumla. Waqila aidan, kisha akawa anaeleza na pamesemwa pia, izdihamu na ilmi fi sam'i madhillatu al-fahm, kusongamana elimu kwenye masikio ya yule anayesoma ni upotevu wa kupotea elimu. Maana yake ni nini? Sheikh hapa anakusudia kwamba talibain, katika usomaji wako lazima ukusudie misingi kwanza. Kila elimu ina misingi. Elimu ya tauhidi ina misingi. Elimu ya aqida ina misingi. Elimu ya fiqh ina misingi. Elimu ya lugha ina misingi. Sasa yule ambaye hatoanza na misingi akaanza kusoma vitabu vikubwa, basi huyo hatofanikiwa katika usomaji wake. Na yule ambaye yeye atakusudia kuisoma elimu kwa haraka, kwa muda mfupi au na elimu nyingi, akawa anasoma kwa siku darasa 10, anahudhuria darasa 20 kwa siku moja, asoma vitabu vikubwa, masharehe, sharehe kubwa kubwa, anasema huyu anaisongamanisha elimu kwenye masikio yake. Yule ambaye ataisongamanisha elimu kwenye masikio yake, basi ni moja ya sababu za kupotea elimu yake. Kisha kasema wa alayhi, kwa hivyo basi, fala budda min at-ta'sil wa at-ta'sis kabla dhalika kulli. Kwa hivyo basi, ni lazima kwa mwanafunzi kwanza aanze kujenga misingi, ajenge misingi kwanza kabla ya kupandisha jengo lake, yani kabla ya kusoma vitabu na sharhi zile. Unasoma sharhi ya nani, sharhi ya nani, sharhi ya nani, kwanza usome misingi kwa itikani, usome misingi ya elimu kwa itikani. Yani mathalan, wataka kusoma elimu ya tauhid, maulama wameandika vitabu vya misingi ya elimu ya tauhid, ikiwemo mathalan thalatha al-usul, ikiwemo al-qawaid al-arba, kitabu tauhid. Yatakana wewe uanze taasili kwanza, kusome matini ya hivi vitabu. Tena yatakuja maneno ya Sheikh Abasema, iwe usomaji wa hizi matini ni kwa maulama waliofahamika kwa ilmu, au matulabu na ilmu waliofahamika kwa ilmu na talab na kusoma, amesoma wapi, amefundishwa na nani, wanajulikana kwa hilo. Wewe unaanza kusoma thalatha al-usul, matini yake kwa itikani, wafundishwa maana yake na makusudio yake. Waani bidhalik, na kusudia, yani wewe usitoke nje ya kitabu. Manake baadhi ya wanafunzi wanadhani kwamba kusoma sharhi nyingi ndio kufahamu kitabu, kiasi ambacho lau ukamwambia amesoma kile kitabu, ukamwambia usulu thalatha inamaanisha nini, imekusanya elimu gani, kuna nini ndani yake, hawezi kukuambia. Bali yafika mahala baadhi ya mashehe wakifundisha vitabu kama hivi, matini kama hizi, yuhashi kathiran, anaweka hashia nyingi. Nayo ni makosa kwa tulabu la ilmu ambao wanaanza. Falamma yaji talibu la ilmu fayuridu an yurajia darsahu, anapokuja mwanafunzi anataka kurejea darsa yake, himma yake, hamu yake kubwa, nguvu yake anaipeleka kwenye hashia zile fawaid alizoandika. Mwanafunzi anapochukua kitabu cha usulu thalatha ataka kurejea, anaanza kuangalia pembeni aliandika nini. Matokeo yake hasomi matini yenyewe, harejelei matini yenyewe, alafu anakwenda anaondoka, kwa sababu yeye anaangalia zile fawaid. Ndio maana ukimuuliza maana ya kitabu hawezi kujua. Lidhalika Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala wanataja mashaikh ambao wamesoma kwake. Siku moja alipita rahimahullah ta'ala katika darasa ya tulab, mmoja katika matulabu ilmu alikuwa akifundisha halaka ya tauhid au fiqh, akampata ameandika kitabu chake, yani yule mudarrisi ameandika hashia nyingi kwenye kitabu chake pembezoni, ameandika hawashi taalikati nyingi, maneno imamu fulani amesema hivi, fulani kasema, fulani kasema hivi. Akamwambia yule mwanafunzi, ittaqillaha fi ikhwanik, muogope Allah, mcha Allah kwa ndugu zako hapa. Kisha akamhusia pale. Kwa hiyo elimu haiendewi hivyo. Elimu inatakana wewe usomeshwe matini, ufahamishwe matini ile yenyewe kwanza, mara tatu, mara nne, mara tano, usulu thalatha, wala si mara moja pekee, na uhifadhi baada ya kufahamu. Kisha baadaye sasa unaweza kusoma hashia, kusoma sharh. Lidhalika matulabu la ilmu sasa hivi mizani yao kuwatambua mashekhe ni takthiru alhawashi washuruhat, ni kukithirisha hashia na sharh ya kwenye kitabu anachofundisha, si katika utaratibu wa kufundisha. Hawakuwa hivyo maulama. Lidhalika soma kitabu hiki cha Hilyatu Talib ilmu, soma kitabu cha al-Imam Ibn Jamaa, vile anavyoeleza utaratibu wa kusoma, na tizama tarbia za maulama talib ilmu, ili afanikiwe kama walivyofanikiwa maulama. La budda an yutqina al-usul, usome misingi kwa itikani, kwani hao walioandika usulu thalatha walikuwa wana uwezo wa kujazia maneno mengi na fatawa za maulama, liannahum kanu ala dhalika aqwa litila, walikuwa wana nguvu ya kuyaona haya ambayo shekhe wako anayenuku, ambayo wewe ndio kipimo chako cha kujua kwamba huyu shekhe mashaallah. Wewe kama tulabu imekuwa hivyo, lakini hawa mashekhe hawakuyaandika haya kwa sababu elimu haiendewi hivyo. Wewe utaratibu wa kusoma elimu katika kila fani unataka kuisoma, upande wa tauhidi usome asili, ile asili ambayo imeandikwa kwa itikani, kwa kuifahamu ile asili kwanza, urudie mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, hata mara kumi. Wewe kama wewe ni mwalimu, ufundishe risala hii, uhitimishe, urudie tena, uhitimishe, ueleze malengo yake na urudie tena, alafu uende kwenye kawaidul arba, hivyo hivyo matini yake. Manake leo matulabu wengi wamesoma sharhi zake, sharhi za vitabu hivi. Lidhalika yeye anadhani anafahamu kawaidul arba, anaielewa. Lakini ukienda ukamweleza au ukamuuliza atoe maana ya kawaidul arba na malengo ya kawaidul arba, hawezi kueleza kwa sababu yeye alifundishwa sharhi. Alifundishwa sharhi imma ya Al-Fawzani au sharhi ya nani au ya Najmi au sharhi yoyote katika mashaikh, na wala hajasoma matini kwanza kwa itikani. Haya ndio ambayo maulama wanaeleza hapa. Kwa hiyo man lam yutqin al-usul hurima al-usul, asiyesoma kwa itikani misingi atanyimwa kufika kwenye elimu. Kwa hiyo ni nasaha kwa matulabu la ilmu na nasaha kwa wale maduati pia na wale matulabu ambao wanafundisha ndugu zao, kuto kwa kukithirishia wanafunzi hawashi hashi na sharehe nyingi. Kwanza tuwafundishe watu misingi, wafahamu zile mutuni, tuwahifadhishe zile mutuni. Wala sikuhuri wewe kwamba usipofanya hivyo utasifiwa au hautusifiwa, kwa sababu kuna baadhi ya watu lengo lake yeye ni kutafuta kuwateka watu, kuwajenga watu katika sura ya kwamba masha Allah ana elimu kubwa, fayadharu ila dhalika bijamii wa hashri jamii ma ulif fi sharhi hadha alkitab. Kwa hiyo kwa sababu anataka umashuhuri na kuwahuri watu wamjue yeye, hata kama hawaelewi, hata kama baada ya siku tatu, wiki, ukimuuliza mwanafunzi wake hawezi kujua, yeye lengo lake ni kutaka kuwachota watu na kuwafahamisha kwamba yeye masha Allah. Kwa hiyo mtu anafundisha, anafundisha matulabu anaoanza, anakusanya sherehe zaidi ya kumi, alafu anaandika pembezoni, ametaja kauli ya fulani, kauli ya fulani, kauli ya fulani, wamchanganya mwanafunzi. Mwanafunzi atabaki anamsifia shehe wake peke yake, lakini hawezi kueleza kile ambacho amekisoma. Kwa sura nyingine, wale wengine ambao watafundisha matni wakawa wanaonekana wao hawana elimu pia. Baadhi ya wanafunzi wakawa wanapatwa na malali na uchovu wakisoma kwa shekhe ambaye anawaambia amesema shekhe kadha na shekhe alikusudia hivi, qala shekhe kadha, wewe anaona kwamba huyu shekhe hana elimu. Mashallah, tukusomeshwa na fulani anaelezea, anataja kauli ya Sufiani, kauli ya nani, na tarjama pia ya fulani ya Sufiani, anaona hiyo ndio elimu. Hapana, hii sio utaratibu wa kuwasomesha wanafunzi. Waqad qila ta'amu al-kibari sumu lis-sighar, elimu wasema chakula cha mtu mzima ni sumu kwa watoto, kadhalika elimu. Kunukuu fatawa za huku na kadha, masharia ya fulani na fulani, ni elimu ya watu wazima ambao wamebobea tayari. Sasa wewe unapokuja unaofundisha wadogo wanaoanza, ni sumu kwao. Wewe talib ilmu, nenda kwa mwalimu, kwa ustadhi, akufundishe matini ya vitabu hivi kwa itikani na maana yake, tena kueleza shekha alikusudia hili na aya hii maana shahidi ni hapa, shekha anakusudia hili na maana shahidi ni hapa, hadithi hii maana shahidi ni hapa. Hiyo ndio elimu kwanza takana uanze nayo. Kadhalika kwa upande wa aqida, maulama wameeleza akiwemo al-Imam Bakr Abu Zayd, vitabu ambavyo takana uanze navyo katika elimu ya aqida, unaweza ukaanza na al-aqidatul wasitiyya au lughatul i'tiqad, lakini al-aqidatul wasitiyya ni anfa ma ulif, ni ahsan ma ulif, ni vitabu bora vilivyoandikwa katika upande huu wa aqida. Kwa hiyo utafundishwa matini kwanza na shekhe wako, ustadhi wako, na wewe ustadhi ambao wafundisha, wewe mwanafunzi ambao wasaidia ndugu zako, usiandike hawashi nyingi, usiandike sherehe nyingi, usianze kuwafundisha sherehe kwanza, wafundishe matini mwanzo, waelewe makusudio ya shekhe na maana ya kitabu, na urudie mara mbili mara tatu. Lengo si kwenda, na lengo si kuonesha watu kwamba umesoma sherehe fulani sherehe fulani. La, elimu haiendewi hivyo. Maulama hawakuwa hivyo, kwa sababu hawa walioandika hivi vitabu walikuwa wana uwezo wa kujazia maneno ya maulama, lakini hawakuandika kwa sababu wao wanataka wakupe misingi kwanza. Kadhalika upande wa nahwu, anza mathalan na matni ya Ajurumia, soma matni ya Ajurumia kwa itikani, alafu na hifdhi, uhifadhi ile matni, hifdhi ya itikani kisawasawa, alafu baadaye unaweza kusoma sherehe yake moja, imma tufatu sania ya Almisri, ambayo nayo ni bora katika vilivyoandikwa katika upande huo, bali kuna tahadhari tu ndogo ndogo ambazo yule anayefundisha anatakiwa awe nazo juu ya kuiendea hii. Na sasa hivi yapatikana kitabu kimoja ambacho kimefika sasa hivi, kimefanyiwa taalikat na moja katika wanafunzi wa Sheikh Mukbil, Huyatuma Tusania. Kuna kitabu tayari sasa hivi kinapatikana kwenye makati kwa Dar es Salaam, kimekuja kabla ya mwezi hivi. Yule mwanafunzi wa Sheikh Mukbil amejaribu kuandika zile tambihat katika ile sherehe ya Tuhfatu Sania. Kwa hiyo unaweza kutaka msaada kwenye kitabu hicho. Alafu baada ya hapo unaweza kusoma imma Qatr an-Nada, au unaweza kusoma Al-Alfiya. Kama Sheikh Uthaymeen anasema, unaweza ukasoma, unaweza kusoma matni ya Ajurumia kwa itikani na ukahifadhi, alafu ukasoma Al-Alfiya. Ukisoma vizuri kwa itikani, basi wewe utakuwa umefika mbali sana. Na wengine wanaanza kwa utaratibu, wanasoma matni la Ajurumia, kisha wanasoma sharhi yake, imma Tuhfatu Sania au Tuhfatu Al-Wasabiyya, au wanasoma baada yake Mutammima, ni kitabu cha nne baada cha tatu, Mutammima lil Ajurumia, na baada ya hapo soma Al-Qatr, soma Qatr an-Nada au wasoma Al-Alfiya. Ukiweza vyote hivi khairi. Kwa hiyo uanze na misingi kwanza, usome misingi kwanza. Hii matni ya Ajurumia ukikariri vizuri, ukafundishwa maana yake vizuri, utapata elimu nyingi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kwa upande wa fiqh, usomaji wa fiqh, maulama wameeleza utaratibu wa kuisoma fiqh. Fiqh waweza ukaisoma kwa njia mbili, ukaisoma fiqh imma ala tariqati almadhhabiyya, njia ya kimadhhabu ambapo أقرب المذاهب إلى السنة كما يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى مذهب الحنابلة والشافعي. مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي ني أقرب المذاهب إلى السنة، ني مذهب أمبا يسكو قريب من السنة، فسبب إلى أمبا يتمسوم الإمام أحمد نا إليم يانك نا فيتاب فياك أتاونا هيلو، كذلك أتمسوم الإمام الشافعي نا فيتاب فياك كما بلا الرسالة الأم ataona utambuzi wa Imam Shafi wa lugha ya Kiarabu na baadhi ya mambo ya fiqh na usul al-fiqh na elimu zake. Kwa hizo madhehebu mbili unaweza kusoma moja ya madhehebu hizo mbili. Ukiamua kusoma madhehebu ya Hanabila, unaweza kusoma imma Dalil al-Talib, ukasoma na Zadul Mustaqbil, ukafundishwa matni yake kwa itikani, ambapo huku kwetu wanasomeshwa baadhi ya madaris, baadhi ya thanawiyat au mutawasit wa thanawiyat, wanafundisha Zadu al-Mustaqbil na baadhi ya hashia, ili ukienda jamia mathalan Islamia utasoma hashia ya al-Imam al-Buhuti kwenye swala la hashia Zadu al-Mustaqbil, yaani ni rawdha. Kwa hiyo unaweza kusoma vitabu viwili au utaratibu mwingine ambao umetaja maulama. Kama hauna wakati unaweza kusoma kimoja Zadul Mustaqbil, au unaweza kusoma Akhsar al-Mukhtasarat, Akhsar al-Mukhtasarat ya Ibn Banban, ambayo ni kitabu ambacho kimefupishwa katika madhehebu ya Imam Ahmad, ukasoma kwa itikani na ukahifadhi. Wala budda li kulli fannin, lazima kila fani unataka kuisoma kuiendea, uwe una asli unaihifadhi katika kila fani, katika nahau, katika fiqhi. Kwa hiyo unaweza kuhifadhi kitabu hiki alafu ukasoma Zadul Mustaqbil, au Dalilu Talib alafu Zadul Mustaqbil, au kwenye upande wa madhhabu Shafi, unaweza ukasoma ukasoma baadhi ya rasaili kama vile matni ya Bishaja, alafu ukasoma al-Minhaj. Ukisoma hivi hivi kwa itikani, baadaye hata ukifundishwa matni au sharhi ya al-Minhaj, biidhnillah subhanahu wa ta'ala wewe ni muwafaq. Ukisoma sharhi ya al-Minhaj baada ya kusoma matni yake, biidhnillah utakuwa wewe inshaallah ni muwafaq. Na baadhi ya madaris lillahi alhamd wanasomesha vitabu vya madhhabi Shafi. Na kwa sababu miji yetu ilivyo, miji yetu sisi Tanzania, ukienda wapi au Yemen au, ni miji ambayo yasiruna ala tariqati madhhabi al-Imam al-Shafi, wanapita kwenye njia ya madhhabu Imam al-Shafi. Kwa hiyo ni bora kwa talib ilmi anapokwenda kusoma akasoma vitabu vya madhhabu ambayo ipo kwao kwa itikani. Al-Imam al-Shafi alikuwa ana kauli mbili, ana kauli ya alipokuwa Iraq na alipokuja Misri, ambayo inaitwa jadid, fatawa zake mpya. Sasa unapofundisha pia utaelezewa kwamba al-Imam Shafi ana kauli ya zamani katika baadhi ya masaili na ana kauli mpya. Alafu katika upande wa madhehebu kuna baadhi ya vitabu maulama wa Kishafi wanaeleza maishara ya Minhaj, wanaeleza kauli yenye nguvu baina ya kauli mbili za Imam Shafi, yani kauli imu'tamad, kauli ambayo yategemewa katika madhehebu ya Shafi, ambayo ni kauli tegemezi yazingatiwa na maulama wa Kishafi. Baada ya hapo utakuja utafanya mukarana baina ya madhehebu ya Shafi ima na madhehebu zingine na adilla. Sasa angalie ni ipi kati ya kauli mbili ambayo inafikiana na adilla. Hii ni mataba ya mwisho kabisa, lakini kwanza usome matni na uhifadhi matni, ima matni ya Bishaja uhifadhi. Wengine wanaanza na safinatu naja, kwa sababu ile imeandikwa mpaka ima katika haji au zaka, unaweza kusoma hiyo, alafu kusoma matni ya Bishaja, alafu kusoma ukasoma al-Minhaj al-Imam Nawawi. Wengine wanasoma Zubad, wasoma Zubad, ambaye Zubad ni utaratibu wa abiyat ambayo nayo ni ndefu zaidi. Kishindwa hiyo, unaweza kusoma hii al-Minhaj, kusoma hizi mbili ambazo nimetaja mwanzo na Minhaj, Minhaj al-Imam Nawawi. Wasoma matni kwanza kwa itikani kwa shekhe, ili pia umalize haraka kwa itikani na kufanya muraja. Kadhalika elimu ya mustalaha, elimu ya elimu ya usul. Kwa hiyo atakikana wewe talib elimu uende elimu kwa kusoma misingi. Kwa hivyo al-Imam al-Allama Bakr Abu Zaid ameeleza hapo kwamba wa alayhi fala budda min at-ta'sili wa at-ta'sisi li kulli fannin, lazima kwa talib elimu kwanza asome misingi, ajenge misingi katika kila fani kwanza, kila fani ambayo tatulubuhu bidhabit aslihi wa mukhtasarihi, kwa kudhibiti asili yake na mukhtasari wake, yani matni yake ile na asili yake, udhibiti kwanza. Ala shaykhin mutqin, usome kwa shekhe aliyosoma kwa itikani au anayeweza kueleza majambo kwa itikani, au mwanafunzi ambaye ana itikani katika masuala haya. La bitahsin alladhain adhati wahda, si kukusanya peke yake, la wa akhdhu dhalika bitadarruj, ikana usome kwa tadarruj, usome kwanza usulu thalatha iishe ikiwezekana, uhifadhi uirudie, alafu uende kwenye kawaidi la arba, usome kwanza iishe, alafu uende kwenye kitabu tauhid, usome kwanza uelewe uhifadhi iishe, alafu uende kwenye kashfu shubuhat. Ama leo umesoma kawaidi la arba umekwenda kwenye kashfu shubuhat, la si njia ya maulama hiyo. Lidhalika al-Allama al-Fawzani hafidha Allah ta'ala alipoulizwa juu ya kusoma kashfu shubuhat anasema haitakikani talib ilmu asome kashfu shubuhat isipokuwa baada ya kusoma kitabu tauhid. Asome kwanza al-Qawaid al-Arba al-Usul al-Thalatha kitabu tauhid kisha kashfu shubuhat, kwa sababu ya yale ambayo yapo ndani yake. Kila fani naha upya hivyo hivyo, uanze kwa tadarruj chini alafu unapanda. Si leo umesoma umekuta darsa ya Qatru an-Nada umeingia, darsa ya Alfiya umeingia, haujasoma matni ya Jurumia ushaingia huko. Una jazba ya kusoma, umekwenda madaris, umekwenda mathalan Bongo, umekuta baadhi ya mashaikh au baadhi ya wanafunzi wanafundishwa vitabu vya juu, na wewe pia unataka kuingia na ndio uanze kusoma. La, lazima elimu yaanze kwa tadarruj. Shekhe anasema wala budda ala ilmu bitadarruj. Elimu ni kwa tadarruj. Kisha akataja baadhi ya adilla zinazoashiria haya aliyoeleza Ash-Sheikh rahimahullah ta'ala. Mimi kwa haya machache nataka nisimamie hapa. Wa aqulu walhamdulillahi rabbil alamin.